نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سامعين محترم، الله جل شانه کے ہم پہ لاکھوں احسانات ہیں. ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اللہ کے بات کو، اسلام کو پہنچایا، جس میں اصل مرکزی کردار ادا کرنے والی جو چیز تھی وہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. اللہ کے رسول کی نرمی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اور پیاری گفتار تھی. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبینا رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت سے یہ نرمی جو تیرے اندر رکھی گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے تجھے عنایت کی گئی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کے اندر ترشی اور سختی ہوتی، اگر آپ قسی القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ پروانے جو آپ کے اشاروں پہ اپنی جانیں نشاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ تیرے پاس نہ آتے. یہ تیرے ارد گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کے پیغامات سننے کے لیے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ تیرے اندر نرمی اللہ کی رحمت سے رکھ دی گئی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جو داعی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے کھلی کتاب ہوتا ہے. معمولی سی بھی کمی کو لوگ برداشت نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے خوبصورت اور پوری دنیا سے زیادہ عقل مند اور پوری دنیا سے اللہ کی معرفت رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر مسلمان کی گفتار اچھی نہ ہو, اس کی زبان میں نرمی نہ ہو, اس کی زبان میں ملائمت نہ ہو, تو میرے بھائی نہ دنیا والے علم کو دیکھتے ہیں, نہ جاہ و منصب کو دیکھتے ہیں, نہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. نبی سے بڑھ کے کون خوبصورت ہے, کون بڑا عالم تھا؟ لیکن فرمایا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی تو دنیا نے نہ تیرے علم کو دیکھنا تھا اور نہ ہی تیرے جاہ و منصب اور جلال کو دیکھنا تھا, نہ خوبصورتی کو دیکھنا تھا, سب یہاں سے بھاگ جاتے. عزیزان گرامی, نرمی جو ہے ہر معاملے میں اللہ کی طرف سے مخلوق ہے. الرفق جس کا مطلب نرمی کیا جاتا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ امام ابن الجزری فرماتے ہیں, ابن الاثیر الجزری, الرفق لین الجانب وهو خلاف العنف. کسی قسم کسی بات میں ہمدردی, ملائمت, رحم دلی اور دھیما پن اور ہر اچھے برتاؤ کو الرفق عربی میں کہا جاتا ہے, نرمی کہا جاتا ہے. چنانچہ دعوت کے میدان میں اترتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول بیان کیا گیا. قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن, جب تم نے کسی کو بات سمجھانی ہے تو پھر کیا کرو؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت اور دانائی سے بات کرو. والموعظۃ الحسنہ, اچھی وعظ و نصیحت کرو. وجادلہم بالتی ہی احسن, اور اگر کوئی اکثر مزاج تمہیں مل جاتا ہے جس کا نفاق نہیں اتر رہا, پھر بھی جدال بھی کرنا ہے تو اس میں بھی اپنائیت کو رکھنا ہے, اچھائیت کو باقی رکھنا ہے, اس میں جہالت کا برتاؤ نہیں کرنا. کیوں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن, اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اور اگر یہ نرمی قائم رہے جو دشمن ہوتا ہے, اس نرمی کی بدولت جو ہے وہ بہترین دوست بن جاتا ہے. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ اچھی خطر سے عام لوگوں کو نہیں ملا کرتی. یہ تو وہ کرمی والے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم و جان میں جن کی روح کو تڑپنا نہیں بلکہ صبر کرنا سکھلا دیا ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو دل گردہ دے دے, یہ اس کے اندر سکھتے آتی ہیں, عام بندے کو نہیں ملا کرتی. عزیزان گرامی, آج اپنی زندگی پہ ذرا غور کیجئے, ہم اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ معمولی سی بات کو جو نرمی سے حل ہو سکتی ہے, بیٹھ کر حل ہو سکتی ہے, اس کے لیے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کو برباد کرنا, بلکہ آج تو اس بات سے فخر کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, یہ فخر کی بات نہیں ہے میرے بھائی, اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی بات ہے کہ میں کس راستے پہ پڑ گیا. فرعون جو اللہ کا دشمن تھا, اپنے آپ کو رب کہلوانے والا شرک جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر انسان توبہ نہ کرے, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی طرف بھی بھیجا ہے تو یہ سبق دے کے بھیجا, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ فرعون کی طرف, کچھ سرکشی کر رہا ہے. فقولا له قولا لینا, اتنا بڑا ہے اپنے آپ کو سمجھنے والا, لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہے پہلے نومی برتو، بعض و نصیحت کرو، حکمت و دانائی سے بات کرو، مدارج ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے تلوار بھی اٹھانے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى۔ دو فائدے ملیں گے، نرمی سے بات کی جائے میرے پیارے بھائیوں، کسی کو نصیحت مل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا خیر خواہ ہے، او یخشا، اور اس کے دل میں ڈر آ جاتا ہے، خشیت الہی آ جاتی ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لأواہ حلیم، بردبار بھی تھے، بڑے نرمی والے تھے، اس سے بڑی نرمی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ باپ جو تین جرم کرتا تھا، بتوں کا پجاری نہیں تھا صرف، بتوں کو پوجتا بھی تھا اور بت بناتا بھی تھا اور ذریعہ معاش بھی بتوں کو بیچ کر ہی حاصل کرتا تھا، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے جب ابراہیم اپنے مشرق باپ سے بھی کلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ان کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں میرے پیارے ابا جان؟ لا يسمع ولا يبصر، نہ تو یہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے کفایت کر سکتا ہے۔ استدلال دیکھے میرے بھائیوں، تیار کے ساتھ دلال بھی کبھی دے رہے ہیں کہ یہ کیسے رب بن سکتا ہے جو نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، جب سنتا ہی نہیں تو تمہاری مانے گا کیسے، اور دیکھتا بھی نہیں تم مصائب اور کرنے مبتلا ہو جاؤ گے، جب اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، اندھے کے سامنے اگر گردنیں کٹ جائیں تو وہ کیا کر سکتا ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اس کی پوجا نہ کیجیے کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراط سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آ گیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے والد نہیں پڑے، بیچلر کی ڈگری آ جائے وہ کیسے باپ سے بات کرتے ہیں، مشرق سے نہیں نمازی تہجد گزار سے کیسے وہ ہم کلام ہوتے ہیں؟ ابراہیم کے پاس وحی آئی ہے، قرآن وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات ان تک پہنچائے ہیں، وہ علم حاصل ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے اللہ کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، اتبعنی اہدک صراط سویہ، میری بات مان لیجئے، یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن آج کا بچہ اگر میٹر کر لے اپنے تہجد گزار باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، تم تو پرانی دکیان اسی باتیں کرتے ہو، میں جانتا ہوں زمانے کی ٹریڈیشن کیسی ہیں، میں جانتا ہوں زمانے کے ساتھ کیسے چلنا ہوتا ہے، کیا اس کے زگ زیگ راستے ہیں، کیسے چلنا ہے، آپ کو خاک کا پتا ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہو، اور یہ تہجد گزار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کیا کہتے ہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے ردم کر دوں گا اگر تو ایسے ہی کرتا رہا، لیکن پھر بھی کہا، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، تجھ پہ سلامتی ہو میرے پیارے ابا جان، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش ضرور طلب کروں گا، اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، اللہ مجھے ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر مشرک باپ ہے اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام کر رہے ہیں، وہ ایک مسلمان جو ہے توحید والا جو ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے، اس کو دلائل دیتے ہوئے، اس کے ساتھ تعامل و معاملات کرتے ہوئے، ہمیں نرمی کیوں نہیں اپنانی چاہیے؟ ہمیں تو دشمنوں کو کافروں اور یہودیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، ان کو کھینچ کھینچ کے جنت میں لے کے جانا تھا، ہم نے اپنی سختیوں ترسیوں اور اکڑ مزاج کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ اور اگر ایسے ہی کرتے رہے اور بات بات پہ ایک نیا شعبہ نکل آیا ہے، چھوٹی سی بات ہو تو یہ بھی کافر، بنی مشین کہاں سے آ گئی ہے، نہیں اس سے میڈ ان چائنا لکھا، پتہ نہیں یہ بنائی کس نے ہے، چھوٹی سی بات پہ کافر کہہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں قوت تو اپناؤ، تم یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جو مسلمان ہیں ان کو بھی پکڑ کے یہودی بنا رہے ہو، پہلے سے تم کا تمہارا مقابلہ ہو نہیں سکتا، تم ہمت نہیں کر رہے، جہاد کے علم کو بلند نہیں کر رہے، جو باقی بچے ان کو بھی کافر بنا دو گے تو کون رہے گا پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، نرمی جس بات میں آ جائے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس کام میں نرمی کھینچ لی جائے وہ بدنما بدصورت ہو جاتا ہے، بے برکت کام ہو جاتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، جس کو نرمی کا حصہ دے دیا جائے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ نے بھلائی کا حصہ دے دیا ہے۔ ومن حرم حظہ من الرفق حرم حظہ من الخیر، اور جس کو محروم کر دیا جائے نرمی سے، میرے بھائی وہ خیر اور بھلائی سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کتنے نرم تھے، کتنے خیر خواہ تھے مسلمانوں کے لیے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، من یحرم الرفق من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کیا جائے حقیقت میں وہ دنیا جہان کی بھلائیوں سے محروم کیا ہوتا ہے۔ کیسی خیر خواہی جریر بن عبداللہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ وہ کہا کرتے تھے، بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، مسلمانوں میں نے بیعت کر لی ہے، ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اپنا ہو بگانا ہو، فارسل غلامہ، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ گھوڑا خرید کر لاؤ۔ اشترى بثلاث مئة درهم، غلام اپنے آقا کے لیے 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آتا ہے۔ فجاء بفرسه وبصاحبه، گھوڑا بھی لے آتا ہے غلام اور گھوڑے والے کو بھی لے آتا ہے تاکہ قیمت ادا کر دی جائے۔ جب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وارضاہ دیکھتے ہیں کہ شخص تو مجبور ہے، گھوڑا اس کا اچھا ہے، یہ تو آنے پونے میں اپنا گھوڑا دے رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے یا رجل یا صاحب الفرس اور گھوڑے والے، اتبیعوہ بأربع مئة درہم فرسک خیر من ھذا، تیرا گھوڑا تو اچھا ہے، یہ گھوڑا جو میرے غلام نے 300 درہم کا خریدا ہے میرے لیے، اس گھوڑے کے 400 درہم مجھ سے لینا چاہتے ہو، قال ذلک لک، یہ تو آپ پر ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اتبیعہ بخمس مئة درہم، کیا اس کو 500 درہم میں بیچنا چاہتے ہو، آپ کا گھوڑا اچھا ہے، قال ذلک لک، یہ تو آپ پر ہے، آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ حتی بلغ 800 درہم، 600 کہا، 700 کہا، 800 درہم تک بات چلی گئی، 800 درہم اس آدمی کو دے دی اور گھوڑا لے لیا۔ لوگوں نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، لوگوں کے غلام لوگوں کے نوکر جو ہیں وہ زیادتیاں کرتے ہیں، اتنا عقل مند نکلا تھا جس نے 300 درہم میں گھوڑا خریدا، اس مالک کو دیکھو کہ 500 درہم ایسے لوٹا دیے ہیں۔ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، تم نہیں جانتے میں نے یہ بات کی ہوئی ہے، قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی میں نے تو بیعت کر رکھی ہے، وہ اپنا ہو، بگاڑا ہو، دھوکا ہو، نقصان ہو، میں اپنی خیر خواہی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزان گرامی، اس خیر خواہی کی وجہ سے 500 درہم چلے گئے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جو 800 درہم میں گھوڑا خریدا جاتا ہے، 1800 درہم میں بکتا ہے، اللہ ایک ہفتے میں ہی اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کو بھی اللہ ایسی ہدایت دے دے۔ آج خیر خواہی کرنے کی کون سی بات ہے، پوری قیمت بھی کوئی لٹا دے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایماندار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، یا عائشہ، اے عائشہ، ارفقی، نرمی اختیار کیا کرو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، اذا احب قوما، اذا احب باہل بیت، جب کسی گھر والوں کو پسند کرتے ہیں، دلہم علی باب الرفق، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نرمی کے دروازے کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اس کی طرف دلالت کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ادخل علیہ الرفق، جس آدمی کے ساتھ، جس گھر کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، ان پر نرمی کو بھیج دیتے ہیں اور دنیا میں بہترین لوگ متصور ہوتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائی کچھ سو رہے ہیں، شاید ان کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے نا آج کل، ہم تو نہیں مانتے کہ جو سویا ہوا ہونا وہ جاگنے والے سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ یہ کیسے انہوں نے قانون بنایا، قانون بنانے والوں نے، کہ زندہ کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ کسی کو بگڑی بنا دے، لیکن جب وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ہر کام کرتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جاگ رہا ہو اس سے زیادہ سمجھ سونے والے کو آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں، اذا نعس احدکم فلیتحول من مجلسه ذلك الى غیره، جب کسی کو خطبے میں اونگ آ رہی ہو تو اپنی مجلس سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جائے، سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور نیند بھی چلی جائے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی کام ہو رہا ہو تو اٹھتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عزت پیاری ہے، اللہ کا دین پیارا نہیں ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے باب العلم کے بخاری کے اندر، کہ المستحی والمستکبر لا یستفیدان من العلم، کہ جو تکبر کرنے والا اور حیا کرنے والا دین میں، وہ دین سیکھ نہیں سکتا، علم کا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے دین کے اندر حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرے کچھ میرے پیارے بھائی اس طرح بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحدوة والإمام يخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ خالد بن معدان روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویرضاه ویعین علیہ ما لا یعین علی العنف۔ او مسلمانوں، اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتے ہیں، اللہ خود بھی نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرم ہے۔ میرے بھائیو، وہ یرضا اور نرمی کو ہی پسند کرتے ہیں، وہ یعین علیہ ما لا یعین علی العنف، جس طرح نرمی پہ اللہ بندے کی مدد کرتے ہیں، سختی پہ اللہ بندے کی مدد نہیں کرتے۔ اس لیے نرمی کو اختیار کیا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کون عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضا، جو اتنے کمزور تھے، اتنے پیار والے تھے اور اتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، جن کی ٹانگیں بہت باریک تھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ استاد کا حکم ہوتا ہے مسواک لاؤ، درخت پہ چڑھتے ہیں، وہ یعالج العود، اور ٹہنی کو ہلا کر مسواک توڑنا چاہتے ہیں اپنے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہوا آتی ہے، اس لیے کمزور ہے، ٹانگے کمزور کیوں ہے؟ تہجد کی نمازیں پڑھ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، دنیا کی خدمت کرتے ہوئے ہوا آئی تو ٹانگے جو ہے وہ حرکت کرنے لگ گئی۔ فضحك بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ مسکرا پڑے، اللہ کے رسول متوجہ ہو کر فرماتے ہیں مما تضحکون مما تضحکون اور من دقت شوقی کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا عبداللہ ابن مسعود کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر؟ والذی نفس محمد بیدی اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے انہما اثقل فی المیزان من جبل احد قیامت کے دن ترازو لگے گا اور پہاڑ سے بھی جو ہے یہ وزنی ثابت ہوں گی یہ ٹانگیں. عزیزان کرامی وہ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا اخبرکم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار. میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جو آگ پر حرام ہے اور جس پر آگ حرام ہے. کہنے لگے اس سے بڑی اچھی بات کون سی ہے؟ قال كل قريب هين سهل ہر وہ شخص جو مسلمانوں سے قربت کرنے والا ہے هين ملائم ہے. اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون هين تھا؟ ایک عورت آ جاتی ہے میری بات سنے تو اس کے پاس چلے گئے, کوئی بچہ انگلی پکڑ لیتا تو اس کے ساتھ چلے گئے. مومن جو ہوتا ہے وہ حجن بھی ہوتا ہے لین بھی ہوتا ہے, جدھر بھی خیر کی آواز آئے اس سے چلا جاتا ہے, اکھڑ مزاج نہیں ہوتا. المؤمنون حجنون لینون كالجمل الانس انقید انقاد واذا انیخ على صخرة استناخ. مومن جو ہے یہ نرم مزاج ہوتا ہے, نرم خو ہوتا ہے, ملائم ہوتا ہے, اس اونٹ کی طرح جس کو نکیل ڈالی جائے اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس نکیل کو پکڑ لے تو اس کے پیچھے چلتا, ایک نہیں سو کی قطار بھی ہے ایک بچہ اس کو لے جا سکتا ہے. اور اونٹ جو ہے اس کی عادت ہے وہ پتھر پہ نہیں بیٹھتا, لیکن اگر اس کا مالک اس کو بٹھانا چاہے تو وہاں پھر بیٹھ جاتا ہے, مگر نہ وہ پتھر پہ بیٹھا نہیں کرتا. اسی طرح مومن جو ہے نہ بھی چاہتا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, شریعت کی آواز آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے, نہ بھی چاہتا ہوا وہ کام کر دیتا ہے اللہ اس کو راضی کرنے کے لیے. دل نہ بھی مطمئن ہو کہتا ہے اللہ کا حکم آ گیا یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حین قریب سہل, جس کو راضی کرنا آسان ہو, جس تک پہنچنا آسان ہو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں نرمی برتنے کی وصیت کی. نماز پڑھتے ہیں عبادت کا مسئلہ ہے تو صفے بناتے وقت سختی کروائی, صفے سیدھی کرو اقیم الصفوف, اور میرے بھائیو صفے سیدھی کرو قائم کرو مل کر کھڑے ہو جاؤ. اقیم الصفوف فانما تصفونك بصفوف الملائكه, ایسے صفے بناؤ جس طرح تم فرشتوں کے ساتھ گویا کے صفے بنا رہے ہو. فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟ یتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف, وہ آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. اور فرمایا وحادوا بين المنا, کندھے ملا رہے ہیں پاؤں ملا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ دھکے دینا شروع ہو جاؤ, یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. ولینوا فی ایدی اخوانکم, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی جوانب جو ہیں ان کو نرم کر لو, تکلیف نہ ہونے دو, ساتھ لگاؤ ضرور لیکن تنگ نہ کرو. ولا تذروا فروجات للشیطان, لیکن اس نرمی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دور دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ. ولا تذروا فروجات للشیطان, شیطان کے لیے خلا نہ رکھو. تو کہ میں دیکھتا ہوں انی اراکم من وراء ظهری, دوسری روایت میں آتا ہے مجھے پیچھے سے بھی نظر آتا ہے مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں جب تم سفر میں درارے ڈالتے ہو تو بکری کے بچے جتنا شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, جو صف کو ملاتا ہے اللہ کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے. ومن قطع صفا قطعه الله, اور جو صف کو توڑ دیتا ہے تفرقہ ڈال دیتا ہے جو مسلمان بھائیوں کے درمیان یا مل کر نہیں کرے ہوتے, قطعه الله اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنہ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں ایسے محلات اور قصر ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے کھڑے نظر آتا ہے اور اندر کھڑے باہر کا حصہ نظر آتا ہے. ایسا سسٹم اللہ نے بنایا ہے. ابو موسیٰ پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے بڑے محلات کن سعادت مندوں کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے چار آدمیوں کا ذکر کیا جس میں سے پہلا کون ہے؟ اعدہ اللہ لمن ادان الکلام واطع السلام واطعم الطعام وبات لیلہ قائما والناس نیام. جو اپنی بات میں نرمی پیدا کر لیتا ہے یہ اس کا مستحق ہے. جو سلام کو عام کرتا ہے, جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے, اور جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ اس وقت قیام کرتا ہے. ان چار سعادت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے محلات تیار کر رکھے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ, جو جنت ہے یہ تین آدمیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. ذو سلطان مقصف, ایسا بادشاہ ایسا امیر جو انصاف کرنے والا ہے. ذو سلطان مقصف, متصدق صدقہ کرنے والا ہے. موفق, ہر نیکی اور بھلائی میں موافقت کرتا ہے, اپنے جھگڑے نہیں ڈالتا کہ یہ میری رائے کے مطابق چونکہ نیکی نہیں ہو رہی تو یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو, جو سنت کے مطابق ہو. بچہ بھی کہہ دے یہ سبب ہے, یہ واجب ہے شیخ الحدیث پر بھی کہ اس کی بات کو تسلیم کرے کیونکہ اس کے پاس قرآن کی دلیل ہے اور حدیث کی دلیل ہے. موفق, موافقت کرنے والا ہے. ورجل رحیم رقیق القلب لذی قربا لکل لذی قربا ومسلم, اور جو شخص رحیم ہے, نرم دل ہے, رقیق القلب ہے ہر مسلمان کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفیف متعفف ذو عیال, جو شخص جس کی اولاد زیادہ ہے گھبرانے کی بات نہیں. یہ ضلالت, یہ گمراہیوں کے ساری تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچے جو اچھے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, یہ مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے, یہ کافروں کا نعرہ ہے جن کا عقیدہ درست نہیں ہے بچے دو اچھے کہنے کا. اللہ کے رسول فرماتے جنتی وہ ہے ذو عیال, جس کی اولاد زیادہ ہو, عفیف متعفف, پھر بھی وہ پاک باز ہے, اللہ پہ توکل کر کے اولاد کو پالتا ہے, یہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تزوج الولود الودود فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة, شادی کرو ایسی عورت سے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو خاندانی اعتبار سے کہ وہ خامد سے سچی محبت کرنے والی ہے, اور بچے بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ہی دے گا. ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, غیر انہا لا تلی, لیکن سنا ہے کہ اس کے گھر میں اولاد نہیں ہو سکتی, اور لا تزوجها, نہ شادی کرو. پھر آیا تیسری بار اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, تم نہیں چاہتے کہ قیامت میں ساری امتوں میں کھڑا ہو کے فخر کروں کہ میری امت زیادہ ہے, شادیوں سے کیا کرو جو جس کے زیادہ بچے. مسلمانوں کا یہ سیوا ہونا چاہیے تھا, توکل اللہ پہ کرے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, دنیا جہان میں جو کوئی آیا ہے اس کی رزق کی ذمہ تو اللہ کے ہاتھ میں, تم کون ہو؟ چھوٹی سی مثال ہے, کسی ایسے سے کو کرسی سے اٹھا کے خود بیٹھ کے تو دکھاؤ, کسی ڈی ایس پی کو اتار کے خود بیٹھ کے تو دکھاؤ, سبق سکھا دے گا تمہیں بدتمیزی کا. لیکن اللہ نے جو ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور رکھا ہے اس پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں, اور اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے نہیں ہم نہیں کمانا, کیسے بچے پالیں گے, کیسے کمائیں گے, ایمانداری سے بتاؤ, اگر ٹی ایس بھی ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کی کرسی پہ تم بیٹھنا چاہو تو اللہ ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ ایسے نہ ہو کہ اللہ غضبناک نہیں ہوتا ہوگا. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ عقلیں تو دی تھی سوچنے کے لیے, انہوں نے عقلوں کو دوڑانا کدھر شروع کر دیا ہے؟ عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نے پتہ چلا کہ نرمی بہت بڑی نعمت ہے, عبادت میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ثقفی روایت کرتے ہیں صحابہ کو حکم دیا, من ام قوما فلیخفف, امام بھی بن جاؤ تو پھر بھی نرمی نہیں چھوڑنی. ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں, سورہ بقرہ شروع کر دی ہے عشاء کی نماز میں, ایک مسافر آیا تو اونٹنیاں لے کے اس نے بھی شروع کر دی نماز, تھوڑی دیر سنا وہ پڑھتے گیا پڑھتے گیا, آخر نماز چھوڑی اپنی دونوں اونٹیاں پکڑی چلے گئے. جا کر کہتے ہیں پتہ نہیں آج کیا کرنے والے ہیں یہ. اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم متنفرین منفرین, تم میں سے ایسے بھی ہیں جو نفرت پھیلانے والے ہیں, جو تم میں سے امامت کروائے اس کو قرات چھوٹی کرنی چاہیے. ان فیہم الضعیف والکبیر والمریض وذی الحاجہ, کوئی ضرورت مند ہوتا ہے, کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی بوڑھا ہوتا ہے, اور بچے بھی ہوتے ہیں. عورتیں اگر نماز پڑھنے آئی ہیں تو ان کو بچے بھی تنگ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ, جب تو اکیلا نماز پڑھے فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ, پھر پانچ پارے پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے, اکیلا ہی ہے. لیکن جب امت میں سے کوئی کسی کو امامت کروائے تو پھر میانہ روی اختیار کرے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ فَرَأَى حَبْلًا, ایک رسی لٹکتی ہوئی نظر آئی, بخاری کی روایت. قَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ, یہ رسی کیا ہے؟ قَالُوا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ, یہ زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے, وہ عبادت اتنی کرتی ہے جب تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لے لیتی ہے. فرمایا ہلو توڑ دو اس کو, اتار دو, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطًا, جتنی قوت ہو جتنی آسانی سے عبادت ہو اتنی کرو, یہ دین میں ایسی سختیاں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائیں گی. صحابہ نے اس رسی کو کاٹ دیا تھا. عزیزان گرامی, اللہ کے اصول کیا دیکھتے ہیں عبادت میں نرمی کو اختیار کرنے کے بارے میں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحاجی بین ابنین, ایک بوڑھا شخص اپنے دو بیٹوں کے درمیان لڑکھڑاتا ہوا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. قال نظر لہذا, کیا اس کو؟ قالوا نظر یمشی, اس نظر مانی ہے کہ بیت اللہ کی طرف چل کے جانا ہے, سواری پہ نہیں جانا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لتعذیبی هذا نفسه لغنی, اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے کو تکلیف ہو. فأمره ان يركب, کہا چھوڑ دو اسے, سواری پہ اس کو سوار کرو. یہ کوئی دین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو اور دین کو اختیار کر لو, یہ مصیبتیں جائز نہیں ہیں. دین کو قبول کرتے ہوئے بلندی اشیاء اپناتے ہوئے اگر سختیاں آتی ہیں تو برداشت کرو, جس بات کا پتہ ہے جو کر سکتے ہو اس میں اپنے آپ پہ کیوں سختیاں کرتے ہو؟ لا تشد الدین لن يشاد الدین الا غلب, جتنی دین سختیاں کرتا ہے اتنا ہی دین اس سے غالب آ جاتا ہے. عزیزان گرامی بھائی, اپنے والدین کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَاهُمَا, اگر ایک یا دونوں والدین زندہ ہے بوڑھے ہیں, تم بڑے منصب پہ فائز ہو پھر بھی تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم ان کو اف یہ لفظ بھی کہہ دو. اور لغت عرب میں اف سب سے ادنا لفظ ہے جو کسی کی زجر اور ڈانٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اف کہنے سے کیا ہوگا, لیکن فرمایا اف بھی نہیں کہنا. اگر اف نہیں کہنا تو اس سے چھوٹا تو درجہ ہی نہیں ہے, تو اس سے بڑی چیزیں ہیں وہ کیسے جائز ہو جائیں گی؟ گالیاں دی جا رہی ہیں, دھکے مار کے باہر نکالا جا رہا ہے. کون ہے جی یہ کالج سے فارغ ہے, یونیورسٹی سے کل ہی ایم اے کر کے آیا ہے؟ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں, جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں, یہ گندے انڈے ہیں, نئی تہذیب کے ہیں گندے انڈے, اٹھا کے پھینک دو ان کو گلی میں, جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے کتابیں پڑھ کے, یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ میکالے کا نظام جو ہے جس کو لوگ لارڈ کہتے ہیں, ہم تو اس کو ملعون قرار دیتے ہیں. جس نے کہا تھا میں ایسا نصاب دینا چاہتا ہوں, ایسا کرکرم دینا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کر مسلمان عیسائی تو نہیں ہوں گے لیکن مسلمان بھی نہیں رہیں گے, عیسائی تو نہیں ہوں گے لیکن مسلمان بھی نہیں رہیں گے. اللہ نے محفوظ فرمائے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو شکایت لے کر آیا تھا اپنے باپ کی, اللہ کی رسول نے کیا فرمایا تھا اس کے لیے؟ جب اس کے اشعار کو سنا, اشعار کو سننے کے بعد رونے لگ گئے, باپ کی محبت کو دیکھا کہ بیٹے کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کے گریبان کو پکڑا تھا اور فرمایا تھا انت ومالک لأبیک, تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, باپ کی شکایت لے کر نہ آیا کرو. لا یقاد الوالد بولدی, باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا, کیونکہ اولاد کو باپ قتل کیا ہی نہیں کرتا. بیٹا تو جو ہے اپنے باپ کو قتل کرتا ہے وراثت لینے کے لیے, حالانکہ وہ وارث بن ہی نہیں سکتا قاتل المقتول کا, اور بیٹا جو ہے ساری بدماشیاں عام کرنے کے لیے رکاوٹ کے تہجد گزار باپ اس کو ختم کر دیتا ہے, لیکن باپ جو ہے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا کرتا الا قریب جب کوئی اسلامی مسئلہ ہو. عزیزان گرامی, والدین کے ساتھ نرمی, گھر والوں کے ساتھ نرمی. حکیم بن معاویہ بن حکیم روایت کرتے ہیں, میں نے پوچھا اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پہ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, جب خود کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ, خود تو باہر سے چکن کھا کے آؤ اور آ کر گھر میں کہہ دو چلو دال ہے یہ پکا کے کھا لو, یہ کوئی انصاف نہیں ہے. وتكسوها اذا اكتسيت, جب خود لباس پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ. یہ نہیں ہے کہ خود تو جب چودھری کا لٹھا پہن کے آ جاؤ, بیوی کو کہو پچھلے سال کے ختم ہو گیا تیرے, تیری ماں نے تجھے کوئی نہیں خرید کے دیے, یہ انصاف نہیں ہے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, ان کے چہروں پہ مت مارو. وَلَا تُقَبِّحْ, ان کو تانے بنا دیا کرو کہ تو کیا چیز لے کے آئی ہے, نہ موٹر سائیکل لے کے نہ گاڑی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ مسلمانوں کی باتیں میں کر رہا ہوں میرے بھائیو, کتنے کیس ایسے سامنے آئے کہ بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی, انہوں نے کار نہیں دی. شرم تو نہیں آتی بیوی کے سامان پہ پاسے پلٹنے والے کو؟ تمہیں اللہ نے ہوش اور عقل دی ہے, مال دی ہے, خود خرید کے اس کو لاؤ, اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ایک نیک بچی تجھے مل گئی ہے. اولا تقبل بالوجه اولا تقبح ولا تهجر الا في الغيب, اگر ناراضگی ہو گئی ہے معاملے کو نپٹانے کے لیے یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں, تو دھکا مار کے اس کو باہر نکال دو. دین یہ نہیں کہتا ولا تهجر الا في الغيب, گھر میں ہی رہ کر اس کو سمجھاؤ. سمجھتی نہیں, تھوڑا سا الگ ہو جاؤ, بستر الگ کر لو, یہ جائز ہے. لیکن گھر سے دھکے مار کے نکالنا یہ سختی اسلام میں جائز نہیں, اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں. لیکن آج چونکہ نیا دور آ گیا ہے, پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ مرد جو ہے عورتوں کو نکال دیتے تھے, آج کل جب مرد ناراض ہوتے ہیں تو خود گھر سے نکل جاتے, بیوی وہی رہتی ہے اور اپنے بھائی کے پاس چلا جاتا, اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے. زمانہ ہے نا الٹی گنگا بہتی ہے. میرے بھائیوں, الرجال قوامون على النساء, ذمہ دار ہو. دل گردہ تمہارے اندر موجود ہے, علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھ لو. فعیدوہن, ان کا بعض کرو. وحجروہن فی المضاجع, بستر الگ کر لو. وضربوہن, ان کو مار بھی سکتے ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ فائر مار دو, یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈے سے لاٹھی سے پکڑ کے بھینسوں کی طرح مارو. نہیں, وضربوہن غیر مبرح, یہ تمہاری عزتیں ہیں, اس کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو حرام سے. ایک شخص جو ہے عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سے جو شکایت لے کر آیا تھا امیر المومنین کے پاس, وہی شکایت امیر المومنین کے گھر میں سنائی دے رہی تھی. واپس چلا گیا, اس نے کہا کیا معاملہ یہ ہمارا نبیڑیں گے, یہ تو خود ایسا معاملہ ہے. میرے آواز جیت رہا ہو کیا, کہ جی کیا مسئلہ بتاؤں آپ کو, میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے جھگڑتی ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. کہنے کی انہا غسلت لثیابی طباخۃ لطعامی مرضعۃ لولدی ویسکن قلبی بها عن الحرام تم اس بات کو معمولی سمجھتے ہو؟ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور اللہ کی قسم اس عورت کی وجہ سے میری آنکھ حرام کی طرف نہیں ہٹتی۔ اگر دو منٹ بول لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو کوئی عزت والا نہیں ہے۔ آج یہ فیکٹری کا مینیجر جو ہے جب گھر میں آئے کھانا نہ پکا ہو تو کہتا ہے فارغ، اور پھر درخت مارتا ہے تین نہیں ہزار لاکھوں کا، طلاق طلاق طلاق، پتہ نہیں یہ کہاں سے انہوں نے مسئلہ پڑھ لیا۔ کائنات کا سردار گھر میں آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، میرے پیارے بھائیو دیکھو حسن کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے نبی کا۔ بیوی آگے سے پیار سے کہتی ہے جدھر سے آئے وہیں چلے جاؤ، دوسری بیوی کے پاس سے آئے نا اسی گھر میں چلے جاؤ، لیکن اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا؟ جلدی دروازہ کھولو، ما فعلت الا حقنا من بولی، جلدی کرو، میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں، مجھے تیری سے پیشاب آیا ہے۔ تو بیوی بھی مسکرا پڑی اور دروازہ کھول دیا۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر ہماری بیوی ایسے کہہ دے کہ جاؤ جدھر سے آئے ہو جلسے سن کے آئے، وہ بھی تو اللہ کے رسول کے جلسہ ہی کر کے آئے تھے نا، اللہ کے رسول بھی تو دین کی بات ہی کر کے آئے تھے کہ مولوی صاحب جدھر سے آئے نا وہاں ہی چلے جاؤ، صبح کو انشاءاللہ دلیل بدلی بھی ہوگی۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں نرمی کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم۔ اے میرے پیارے نبی، اگر اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم میں نرمی نہ ہوتی تو یہ جو تیرے پروانے ہیں تیرے اشاروں پہ جان نشاور کرنے والے یہ سب بھاگ جاتے۔ یہ سب نرمی کا ہی نتیجہ ہے کہ کونے کونے سے لوگ جو ہیں تیرا نام سن کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی نرمی پیدا فرمائے، والدین کے ساتھ نرمی، گھر والوں کے ساتھ نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نرمی کیا کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو تکبر نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو بھی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرمایا کرتے تھے خیر نساء نساء قریش، یہ عورتیں قریش کی کتنی اچھی ہیں، دنیا جہان سے اچھی ہیں، ان کی دو سفتیں ہیں، اور ابن الابل واحنا علی طفلی، کہ یہ اپنے بچوں سے پیار زیادہ کرتی ہیں، وارعاه علی زوج فی ذات یدی، اور اپنے خامت کا زیادہ خیال کرنے والی ہے پوری دنیا سے۔ ان دو صفتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کی تعریف بیان کی، خامت کا بھی بڑا خیال رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار بھی بڑا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف بچوں کے ساتھ پیار نہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو حسن حسین کھیلتے آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین آ جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ممبر سے اتر کر کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولادیں نا فتنہ ہیں، یہ مال بھی فتنہ ہے۔ اور آج ہم جو پنجابی میں کہتے ہیں نا میری چھوٹی سی بچی، بچے کو ہی بچی کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہی لفظ اس وقت بولنے سے مسلم کی روایت میں ہے احسن نہ لکاؤ میری چھوٹی سی نکلی سی بچی، پیار کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اور اللہ کے رسول نے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا؟ اٹھا کر نماز پڑھی۔ اگر سجدے میں چلے گئے ہیں، بچہ گردن پہ چڑھ گیا ہے تو سجدے میں رہے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، ایک عورت آئی وماها ابنتان لها، دو بچیاں لے کر آتی ہے، کوئی چیز پوچھتی ہے کوئی ہے کھانے کو، فلم تجد عندي شيئا، عائشہ فرماتی ہے میرے پاس غیر تمرۃ ایک کھجور تھی، فاعطیتها اياها، میں نے ماں کو دے دیا، فقسمتها بين ابنتيها، ماں نے اپنی دو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو کھجور آدھی آدھی دے دی، ولم تاکل، خود نہیں کھائی، فخرجت، پر چلی گئی۔ میں نے یہ قصہ اللہ کے رسول کو بیان کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا عائشہ، اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات بشيء، جس کو اس طرح دو بیٹیاں مل جائیں اور وہ تکلیف سے اس کو پالتا ہے، کن له سترا من النار, خوش ہو جاؤ قیامت کے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے. عزیزان گرامی, اس لیے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا انداز اپنانا چاہیے, ان کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے. یہی ہیں جس سے نسلیں چلتی ہیں, یہی ہیں جو ماں بھی بنتی ہے, بہن بھی بنتی ہے, اور یہی عورت ہے جس کے بطن سے مجاہدین پیدا ہوں گے, علماء فقہاء پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس لیے ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا, بلکہ فرمایا جبریل اتنی بار آئے میں نے محسوس کیا کہ یہ اتنی ترکیب دی جا رہی ہے, ترغیب دی جا رہی ہے, پڑوسیوں کا وراثت میں حق بھی شاید رکھ دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم دیا. آخری لفظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے تھے اس دنیا سے پوچھ کر سے, فرمایا تھا الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم, اپنی نمازوں کا خیال کرنا میری امت کے لوگوں, اور اپنے نوکروں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور فرمایا یہ لوگ جو تمہارے نوکر ہیں, انما هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم, تمہارے نیچے رہ کے کام کرتے ہیں. ایوکم, جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے, فلیطعم ہو, اس کو بھی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, اور جب تم خود لباس پہنو اس کو بھی پہناؤ. ولا تکلفوہم ما یغلبہم, ایسا کام نہ دیا کرو کہ وہ بےچارے کر ہی نہ سکے. ہم یہ چاہتے ہیں سامان اٹھاؤ, یہ پیسے کس کے لینے تم نے, اٹھاؤ اس کو, ایک مت پہ جاؤ, یہ دو مت پہ نہیں, ایک مت پہ جاؤ, میں لیٹ ہو رہا ہوں, میرا سوٹر لیٹ ہو رہا ہے, تمہارا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, میرے گاہک بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائیو, کلفوہم ما یغلبہم, ایسا کام دو جو ان پہ غالب نہ آ جائے. فَإِذَا كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ, اگر تم زیادہ سامان کھوانا چاہتے ہی ہو, ان کو تکلیف دینا ہی چاہتے ہو, تو پھر ان کی مدد ضرور کر دیا کرو. عزیزان گرامی, مسکینوں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے, آ کر کیا کہتا ہے, شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ القلب, اللہ کے رسول دل بڑا پتھر ہے, یہ ملائم نہیں ہوتا, بڑے سے بڑی باتیں سن لیتا ہوں, مسائل سنتا ہوں, قرآن و حدیث سنتا ہوں, بڑی مصیبتیں دیکھتا ہوں, دل نرم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اردت تلین القلب, اگر دل کو نرم کرنا چاہتے ہو دو علاج ہیں اس کے, اطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. ابو ذر فرماتے ہیں عثمانی خلیلی, میرے خلیل نے, میرے دوست نے مجھے پانچ نصیحتیں کی تھی. ابو ذر کے دوست کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امرنی ان احب المساکین والدنو منهم, میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب ہو کر رہوں. وان اقل رحمی وان اجبر, میں صلہ رحمی کروں اگرچہ مجھے چھوڑنا چاہے. ان اقول الحق وان کان مر, میں حق بات کہوں خواہ وہ کر بھی ہی کیوں نہ لگے. وان لا اخاف فی اللہ لومت لائم, میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہوئے حق کو نہ چھوڑوں. وان اکثر من لا حول ولا قوه الا بالله فانها من کنوز الجنہ, اور پانچ وصیت یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, تو کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ترمذی کی روایت کے مطابق راوی روایت کرتے ہیں, ضحاک کہتے ہیں کشف اللہ عنہ 70 ضرا, جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ اس کی 70 تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ادناها الفقر, سب سے گھٹیا تکلیف اس کی فقیری کو دور کر دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل فقیری سب سے بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول نے فرمایا وامسح رأس اليتیم, اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, اس دنیا کی بات ہے, اللہ کے رسول نے آخری بات پرندوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول اس سفر میں چلے, فرماتے ہم بھی ساتھ تھے, ہم نے دیکھا کہ چڑیا اور اس کے دو بچے ساتھ ہیں. فاخذنا فرقیہ, ہم نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا. فجاءت الحمرہ, وہ چڑیا آتی ہے چفرش اور اپنے پروں کو بچھا کر روتی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں لن تجع بهذه ولدها لن تجع هذه ولدها, کون ہے ایسا ظالم جس نے اس ماں کو اس کے بچوں کی وجہ سے تنگ کیا ہے؟ ردوا ولدها الیہا, تمہیں ہلاک کرنی چاہیے, اگر تمہارے بچوں کو کوئی اٹھا لے تو تم کیا کرو گے؟ اس چڑیا کے بچوں کو واپس لوٹا دو. صحابی کہتے ہیں ہم نے اس دن کے بعد اس طرح کبھی تنگ نہیں کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں, بیننا رجل یمشی بطریقا, ایک آدمی رستے میں چل رہا ہے, اشتد علیہ العطش, سخت پیاس لگ گئی ہے, فوجد بئرا فنزل, ایک کنواں آ جاتا ہے اس میں اتر کر فشرب, پانی پی لیتا ہے, ثم خرج, پھر نکلتا ہے, فاذا کلب یلہث, کیا دیکھتے کتا ہے اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے, یأکل السراء من شدة العطش, اس کے بھی سخت پیاس اور زمین سے اپنی زبان جو ہے وہ رگڑ رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے اللہ کا بندہ, فانه قد بلغه ما بلغ بي, جس کا مجھے سخت پیاس تھی اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے, فنزل البئر, کنویں میں دوبارہ اترتا ہے, فملا خفی, اپنے موزوں کو اتارتا ہے اس میں پانی بھرتا ہے, ثم امسك بفی, پھر اس کے منہ کو پکڑتا ہے, فسقل کل, اور کتے کو پانی پلا دیتا ہے, فسقر اللہ له, اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے اس بات کے اتنا اجر دیتے ہیں, فغفر له فادخله الله الجنہ, اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, اگر کتوں کے ساتھ بھی ہے نرمی کرنے سے جنت مل سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پیارے پیارے مسلمان, یہ ہمارے جگر گوش ہے, یہ ہمارے بھائی, ان کے ساتھ نرمی کرنے سے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقامات کیوں نہیں دیں گے؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب میں نرمی پیدا فرمائے. یہ ایک بھائی کا سوال ہے داڑھی کے بارے میں, کہ اللہ کے رسول داڑھی کٹوایا کرتے تھے, ترمذی کی روایت ہے, چونکہ بات لمبی ہے, ابھی نرمی کا ادھر سو رہا ہے تو میں بھی بڑی نرمی سے عرض کروں گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک مفصل خطبہ دیں گے اللہ کی رحمت توفیق سے, وہاں اس کی وضاحت فرمائیں گے. لیکن ابھی تک شاید زندگی رہے نہ رہے یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول داڑھی نہیں کٹوایا کرتے تھے. عمر ابن ہارون البلخی اس روایت کے راوی جو ترمذی میں موجود ہیں, پوری دنیا جہان کا جھوٹا آدمی تھا اور کسی ایک محدث نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا. یہ ترمذی میں جو روایت ہے اس کی تحقیق میں انشاءاللہ زندگی ہی تو پیش کریں گے. نبی نے داڑھی نہیں کٹوائی, اگر کٹوائی ہوتی تو سینے کو نہ ڈھانپتی, اگر کٹوائی ہوتی تو صحابی یہ نہ کہتے کہ کس اللحیہ بھاری داڑھی ہے, اگر کٹوائی ہوتی تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہ صحابی کہتے کثیر الشعر کے بال بڑے تھے, اور ابو بکر بن عمر ساتھ ہی رہتے تھے, صحابی ابو بکر کے بارے میں یہ نہ کہتے کبیر اللحیہ ان کی داڑھی بڑی تھی, اور نہ ہی عمر کے بارے میں صحابی یہ کہتے کہ زخیم اللحیہ بہت بھاری برکم ان کی جو ہے وہ داڑھی تھی. نہ صحابہ کے بارے میں یہ روایت آتی نہ نبی کے بارے میں آتی. سینے کو ڈھانپنے والی کٹوانے والی داڑھی نہیں ہوتی, کٹوانے والی اگر دیکھنا ہو تو بعض میرے پیارے سے مسلمانوں کو بھول لگی ہوئی ہے کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں, وہ پھر وہ خوبصورتی کٹوا کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اتنی رکھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں مٹھ تو جائے گا نا, اور مٹھ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ یہاں سے آنکھوں سے. مجھے کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے اتنے پیارے بھائی پھر چھوڑی کاٹنی پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھلائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.